Sziasztok, kedves nézőim! Kedd este van, és közel egy hét kiadás után jelentkezem újra streammel, és hát tartozom egy kis magyarázattal, hogy miért volt ugye ez az egy hét kiadás, ugye a múlt héten egyáltalán nem volt stream, utoljára, ha jól emlékszem, akkor valamikor 9 nappal ezelőtt volt stream, amikor a Ratchet & Clank-kel játszottam, illetve tartottunk egy Loki kibeszélőt vasárnap este, és azóta teljes csendben voltam, ami részben annak köszönhető, hogy meglehetősen sűrű volt a múlt hetem. Tehát, hogy szabadságon voltak a kollégák, sokat kellett dolgozni, voltak mindenféle dolgaim, voltunk ugye tüntetni, aztán az igazság, hogy ugye a hétfői tüntetés után ugye ez a nagyszerű kormányunk megszavazta a homofób betétekkel jócskán megtűzdelt. Jaj, mi történt? Na, a macska. Szóval az történt, hogy a macska természetesen rálépett az egérre, amivel szépen átállította a képet, úgyhogy tök jó, ezért is vettem le az asztalról, most megint vissza fog térni, de én megint le fogom venni az asztalról a cicát. Obika, nincs neked most itt hely, elkapcsoltad a főkamerát, ne csináld ezt, jó? Szervusz, nagyon örülnek neked biztos a nézők, integes nekik, én most szépen megint megfoglak, és elbúcsúzunk tőled. Szervusz, Obika! Szóval, ugye az volt, hogy a múlt héten, ahogy mondtam, ez a nagyszerű kormányunk megszavazta a homofób betétekkel és az LMBTQ embereket részben elnyomó pedofil törvényt, és hát mit mondjak? Nagyon lesújtott ez a dolog, és egy csomószor van az, hogy egész egyszerűen mentálisan lefáraszt, hogy ebben az országban élek, és ez megtörtént a múlt héten is, és egész egyszerűen nem volt kedvem ahhoz, hogy beüljek a kamera elé, és jópofáskodjak, legózzak, meg beszélgessek, mert egész egyszerűen nem is tudom, lelkileg egy picit megviselt, hogy egy olyan országban élünk jelenleg, ami nem előre halad, hanem halad vissza így nagyjából a középkor felé. És tényleg, tehát hogy ez egy csomó mindentől elvette a kedvemet, többek között a streameléstől, és így kellett egy legalább egy hét, hogy így egy picit regenerálódjak, és úgy döntöttem, hogy ezen a héten már visszatérek az önkéntes számüzetésemből, és mindenképpen tartok egy streamet, és az a helyzet, hogy ma volt a Legónak egy bejelentése, mégpedig az, hogy bővíteni fogják a Lego Super Mario szériát, és ennek kapcsán úgy döntöttem, hogy akkor ma este az ilyen különleges stream lesz, olyan szempontból, hogy a Lego Super Mario-val fogok foglalkozni, mert hogy a Lego Super Mario-val ugyan már beszélgettünk róla különböző streamekben többször is, de hogy még soha nem mutattam meg, hogy pontosan miről is van szó, meg hogyan is működik ez a játék, és úgy gondoltam, hogy itt az ideje, hogy egy kicsit mélyrehatóbban foglalkozzunk vele, méghozzá ugye az újdonságoknak a kapcsán, hiszen augusztus 1-től már nem csak Lego Mario lesz, hanem Lego Mario mellé megérkezik Lego Luigi is, ami nem csak azt jelenti, hogy majd Luigi-vel is lehet játszani, hanem egészen új játék élmény is érkezik egyébként a Lego Super Mario szettekbe, és akkor úgy gondoltam, hogy akkor most az elejétől átvesszük azt, hogy pontosan mi is ez a Lego Super Mario, hogy működik, összeépítettem nektek itt egy pályát, láthatjátok mind a két kamerán a pályát, amit összeraktam, megmutatom, hogy működik a játék, illetve miután Miután megmutattam, hogy hogyan működik az alapjáték, utána egy picit kitérünk arra az újdonságra is, amit ugye ma jelentett be a LEGO, LEGO Luigi és az új játékélmény tekintetében. Ugye a LEGO és a Nintendo összebarátkozásáról azt kell tudni, hogy ez most lesz egy, már több mint egy éve ugye bejelentették, hogy ők összeállnak, és közös szetteket, LEGO szetteket fognak kiadni a LEGO és a Nintendo, és ugye van egy kifejezetten felnőtteknek szánt készletük, ez volt ugye a Nintendo NES konzol, amit össze lehetett ugye rakni LEGO alkatrészekből, és nem csak magát a konzolt kaptuk meg, gyakorlatilag élethű másként, hanem kaptunk mellé, ugye kaptunk mellé egy ilyen nagyon régi tévét is, ami ráadásul úgy volt megalkotva, hogy ugye ilyen mechanikus szerkezet volt a hátán, és hogyha elkezdtük tekerni, akkor konkrétan a LEGO tévének a képernyőjén életre kelt LEGO Mario, és így ment végig a pályán. Ez ugye kifejezetten felnőtteknek szólt, és egy egészen drága szetről is van szó, ez a NES konzol LEGO-ból, ez ilyen 70 és 80 ezer forint között mozog, tehát hogy tényleg egy kifejezetten drága készletről van szó. Jaj, kilóg a chatbox, basszus, ezt mindjárt megjavítom. Nem is értem, hogy miért nem teszteltem ezt le, bocsánatot kérek ezért, hogy nem figyeltem erre. Jaj. Na, itt bénázom. Chatbox. Próbálom helyrehozni a chatboxunkat. Gyorsan. Bocsánatot kérek ezért. Késésben voltam, ugye? Voltam ma is edzeni, és későn értem haza, úgyhogy még össze is kellett raknom a setupot, illetve ide kellett raknom a LEGO-t, meg mindent. Aj, basszus. Ide kellett készítenem a LEGO-kat, hogy minden rendben legyen, és konkrétan nem csináltam tesztet a chatboxnak, aminek természetesen meg is lett az eredménye, szétesett, de hál' Istennek most már, ha minden jól megy, akkor most már rendben van, tehát hogy most már rendesen kell látszani a chatboxnak. Bocsánat tényleg, hogy erre nem figyeltem, igyekeztem minél hamarabb elkezdeni a streamet, mert 8-ra harangoztam be, és 8 órakor még nem voltam kész, és mindent igyekeztem beállítani, de természetesen a chatre nem figyeltem, úgyhogy most már, hogyha szépen elkezdtek bepötyögni mindenféle üzeneteket, akkor elvileg rendben lesznek a dolgok, és igen, egyébként voltam ma edzeni, és hát nem volt a legkellemesebb, de ettől függetlenül nagyon-nagyon jól esett. Úgyhogy egyáltalán nem bántam meg, hogy a hatalmas nagy hőségben is nekiálltam edzeni. Kifejezetten jól esett a mai nap után. Ó, nagyon szépen köszönöm a raidet! Dani Kacsa egy 58 fős csapattal megérkezett hozzám. Sziasztok, srácok! Dani Kacsa, nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a raidet, nagyon szépen köszönöm a követést, Whitehammer. Szevasztok, srácok! Örülök, hogy itt vagytok, nem maradtatok le semmiről, konkrétan még a mai streamnek az elején tartunk, és ahogy a címből is láthatjátok, meg ahogy láthatjátok az előttem heverő LEGO cuccokból, a mai témánk az a LEGO Super Mario. Ugye mióta streamelek, rengetegszer beszélgettünk már Legóról, meg rengetegszer legóztam, jó sok szettet raktam már össze a szettekben, és a Lego Super Mario-ról is beszélgettünk már, de még soha nem került sor arra, hogy konkrétan bemutassam itt nektek, hogy hogyan is működik ez a Lego Super Mario. És most végig fogunk menni ezen, hogy hogyan működik ez a Lego Super Mario, illetve egy kicsit beszélni fogok arról is, hogy milyen újdonságokat jelentett be ma a Lego, mert hogy ma van ugye június 22-e, és ma lepleztek le új készleteket, illetve bejelentették, hogy augusztustól érkezik ugye a kooperatív játék a Lego Super Mario-ba, de mielőtt erre rátérnénk, előtte így szeretném végigvenni, hogy pontosan mi is ez a Lego Super Mario, és hogyan működik. Hát, ha vannak köztetek olyanok, akik már hallottak róla, de hogy nem merültek el a témában, és nem nézték meg, hogy pontosan hogyan is működik ez az újnak mondható Lego téma, ami nagyjából egy éve kapható. Ha jól emlékszem, akkor tavaly augusztus 1-én jelentek meg az első Lego Super Mario készletek. Közben ki lett váltva a hidratálás is, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, egészségetekre, igyatok ti is. Ebben a hatalmas melegben nagyon fontos, hogy minél több folyadékot igyatok. Nagyon jól esett. Szóval, ahogy említettem, a Lego és a Nintendo tavaly nyáron jelentették be, hogy ugye a Lego konkrétan neki áll a Lego Super Mario készletek forgalmazásának, és bár nyilván rengeteg felnőtt, hozzám hasonló felnőtt, idősebb ember is nagyon szereti a Super Mario-t, a Lego Super Mario az alapvetően nem nekünk szól. Tehát ezek a Lego Super Mario készletek, amit az elmúlt 10 és fél hónapban kiadott a Lego, ez kifejezetten a gyerekeknek szólnak, tehát hogy ezek nem olyan Lego készletek, amiket összerak az ember, aztán kihelyezi őket a polcra, hogy aztán gyönyörködjön bennük, tehát hogy nem olyanok, mint amiket itt láthattok mögöttem, még csak nem is olyanok, mint a Star Wars készletek, hogy összeraksz Star Wars készletek, bocsánat, tehát, hogy nem olyanok, mint a Star Wars készletek, hogy összerakod, és kapsz egy járművet, és kirakod a polcra, és jól néz ki, hanem itt olyan szettekről van szó, amit folyamatosan szét kell szedni, és újra össze kell rakni. Ugye, úgy néz ki ez az egész dolog, hogy van a Lego Super Mario kezdőszett, ami tartalmazza ezt a különleges Lego Mario figurát, amit ugye bekapcsolva ugye kapunk, tehát hogy amikor bekapcsolom, akkor életre kell a kijelzője a Lego Mario figurának, megjelenik a szeme, megjelenik a szája, és a mellkasán is van egy kijelző, amin mindenféle információk jelennek meg. És nagyon érdekes, hogy ugye a figurának a talpában vannak például érzékelők is. Ezek az érzékelők például érzékelik a színeket. Tehát, hogyha a Marióval rálépünk egy zöld felületre, akkor Mario tudja, hogy füvön jár. Hogyha rárakjuk egy kék felületre, akkor Mario tudja, hogy vízben van, ha pedig vörösre rakjuk, akkor az bizony láva, és Mario sérül. Tehát, hogy itt egyébként látjátok, hogy a kezemet is általában, a bőrömet is képes, most mondjuk pont most nem, de tehát, hogy tényleg az van, ide rakok egy ilyen vörös elemet, rámegy Mario, működjél Mario? Na, most nem akar nekem működni, hát nem igaz már. Szóval, tehát, hogy így rámegyek, és nem érzékeli a piros színt. Mi történik? De fura, a kéket érzékeli, a zöldet érzékeli, és a pirosat csak akkor érzékeli, hogyha ott van a... Na, most látjátok, tehát, hogy rámegy a pirosra, és megjelenik ott ugye a láng ikon, hogy Mario bizony érzékeli, hogy lávába lépett, tehát hogy érzékeli azt, hogy milyen színek vannak, és nyilván aki már játszott Mario videójátékokkal, az tudja, hogy ugye vannak füves pályák, vannak vizes pályák, vannak lávás pályák, vannak sivatagos pályák, tehát hogy a sárga elemek, amiket itt láttok az asztalon, a sárga elemek, hogyha erre rárakom Mariót, akkor Mario tudja, hogy ő éppen homokon mászkál. És amikor megvesszük ugye a kezdőkészletet, amiben benne van ez a Mario, és kapunk nagyjából ennyi elemet, mint amit itt láthattok előttem, amiben vannak alkatrészek, és vannak például ellenfelek, mint például Bowser Jr., és gyakorlatilag a játék megmutatja, hogy hogyan lehet összerakni ugye az olyan pályarészleteket Legóból, amik természetesen hasonlítanak azokra a pályarészletekre, amiket a videójátékokban láthattunk, és össze kell rakni ezt a pályát, és innentől fogva gyakorlatilag nincs más dolgunk, mint a videójátékban összerakunk egy pályát, aminek van eleje, és van vége, és végig kell menni ezen a pályán, és minél több érmét kell gyűjteni, miközben legyőzzük a pályán lévő ellenfeleket. Ugye láthatjátok, hogy például van itt ugye egy ilyen csatorna darabka, ez a pályának az eleje, a csatorna aljában ott van egy ilyen QR kódszerű matrica, amit a Lego Mario-nak az alja ugye képes beolvasni. És hogyha rárakjuk a Lego Mario-t erre a csatorna elemre, és beolvassuk a kódot, akkor konkrétan elindul a játék. 90 másodpercünk van, hogy végigmenjünk a pályán, és akárcsak a játékokban van ugye a pályának a vége, ahol ott van a zászló, illetve itt is van egy QR kód, és hogyha erre a QR kódra rárakjuk Mario-t, akkor konkrétan a játék, azaz, hogy a figura tudni fogja, hogy végig csináltuk a pályát, és összeszámolja nekünk, hogy hány pontunk van, meg hány érmény van. Érméket pedig úgy lehet szerezni, hogy konkrétan végig lépkedünk a pályán, amit mi csináltunk, és legyőzzük az ellenfeleket, az ellenfelek hátán is van egyébként QR kód, tehát hogy konkrétan az ellenfeleket le kell lökni a pályáról, és konkrétan Marióval így rá kell ugrani a hátukra, és mit tudom én, ötször ráugrottál Bowser Jr.-nak a hátára, akkor legyőzted őt, és kapsz érte érméket. És nyilván nem csak Bowser Jr. van, de például vannak Goomba figurák is, akiknek a hátán ugyanúgy ott van a QR kód, és nála is csak annyit kell csinálni, hogy konkrétan így ráugrik Mario, és azzal gyűjti az érméket. Emellett ugye nem csak szenzor van a Lego Mario figurában, de például van benne gyroszkóp is, úgyhogy érzékeli azt, hogyha például ugrunk vele. Tehát, hogy... És még hogyha játék közben csinálunk ilyen manővereket, amikkel ilyen ugrásokat, akkor azzal is pluszpontot lehet szerezni. Tehát, hogy a játéknak a lényege konkrétan az, hogy végigmenjünk a saját magunk által épített pályán, és minél több pontot gyűjtsünk a Lego Mario figurával. És egyébként a setben nem csak annyi van, hogy lépkedni kell, hanem vannak például különböző ilyen extra dolgok, amikor Mariót rá kell rakni egy ilyen platformra, és lehet forgatni, és minél többször forgatjuk meg a figurát, annál több érmét kap. Tehát, hogy nyilván minél ügyesebbek vagyunk, annál több érmét fogunk szerezni. Ez így elsőre egyébként nagyon-nagyon egyszerűen hangzik, de tegyük föl, hogy van egy család, akik megveszik a gyereknek a Lego Super Mario készletet, a gyerek összerakja a pályát, és utána konkrétan lehet versenyezni, hogy ki tud minél több pontot összegyűjteni egy Lego Super Mario pályán. És nyilván ennek a pályának megvan az a lehetőség, hogy nyilván építünk egy pályát, kipróbáljuk, nem tetszik, szétszedjük, új dolgokat próbálunk, és vannak egyébként ilyen speciális részek is, amikor ez például ugye a játékokból híres kérdőjeles kocka, amire ráugorva ilyen random bónuszokat kap a karakter, és a különböző szettekben egyébként vannak olyan extrák is, amikor például rálépünk egy ilyen extra pályaelemre, és mondjuk Lego Super Mario kap plusz 15 másodperc időt a 90 másodperc mellé. Vagy például megkapja ezt a csillagot, és amíg ez a csillag megy, addig extra pontokat lehet szerezni. Tehát, hogy van egy kicsi szerepe a szerencsének is abban, hogy hogy csináljuk meg a pályát, de tényleg ügyesnek kell lenni. Tehát ki kell tapasztalni, hogy mivel lehet sok pontot szerezni, és miközben végig csináljuk a pályát, közben figyelni kell arra, hogy olyan elemeket használjunk, amivel tényleg több pontot lehet szerezni. Tehát rá kell rakni erre a pörgetős cuccra, és a 90 másodpercen belül meg kell pörgetni Mariót, hogy minél több pontot összegyűjtsünk vele. Mindenképpen le kell ütni az ellenfeleket, meg kell őket ugye ugrálni kell rajtuk, figyelni kell arra, hogy néha ugráljunk Marióval, mert az is plusz pontot ér, minél többször le kell őt rakni a különböző színű platformokra, mert azzal is pontot lehet pontokat gyűjteni, és tényleg, tehát hogy elsőre nagyon egyszerűnek tűnik a koncepció, de elég sokat lehet egyébként azzal szórakozni, hogy egy adott pályából minél több pontot kihozzunk. És a kezdőszedből, abból nagyjából egy ilyen pályát lehet összeszedni, de természetesen a LEGO kiadott mindenféle kiegészítőket is, amivel bővíteni lehet ugye a pályákat. Tehát, hogy itt van például egy vár, és ezekben a készletekben nincsen LEGO Mario figura, viszont hogyha megvesz az ember egy ilyen kiegészítőt, akkor egyre több lehetősége lesznek új ellenfelek, új pályarésznek, tehát hogy van egy alappályánk, és ezt az extra kiegészítőkkel szépen lehet folyamatosan bővítgetni, és nyilván egy idő után össze lehet rakni egy olyan pályát, amit nem lehet 90 másodperc alatt megcsinálni. És akkor jön a kihívás a játékban, hogy van egy hatalmas nagy pályánk, és nyilván, amikor van egy hatalmas nagy pályánk, akkor lehet rajta gondolkodni, hogy a pálya melyik részeire menjen el az ember, hogy minél több pontot gyűjtsön össze. És Margábor kérdezi, bocs, ha mondtad, de mi számolja a pontokat? A pontokat konkrétan a LEGO Mario figura számolja. Tehát, hogy Ez gyakorlatilag itt egy mini számítógép kijelzőkkel, aminek az alján ugye van a szenzor, és a gyroszkópnak, a mozgásérzékelőnek, illetve a talpán lévő szenzornak köszönhetően a figura észben tartja, hogy amíg a pálya eleje és a vége között vagyunk, hány pontot gyűjtünk össze. Megmutatom egyébként, hogy hogyan működik ez a valóságban. Tehát, hogy a LEGO Super Mario-hoz tartozik egy mobil applikáció is, de arra egyáltalán nincsen szükség a játékhoz. Tehát ahhoz, hogy elkezdjünk egy játékot, Mariót bele kell helyezni konkrétan ugye ebbe a csőbe, és a QR kódnak köszönhetően Mario érzékeli, hogy elindult a játék, és gyakorlatilag onnantól fogva, hogy odaraktuk a figurát a kezdőpontra, onnantól fogva 90 másodpercünk van, hogy végigcsináljuk ezt a pályát. És ilyenkor le kell ütni gombát, végig kell menni ugye a különböző pontokon, tehát az is pontot számít, hogy mikor megyünk végig. Le kell ütni Bowser Jr-t, és a hátára rá kell ugrani többször, mint a játékban, hogy le tudjuk győzni. És utána menni kell vissza, és onnan tudja a játék, hogy végeztünk, hogy elérkezünk a pálya végére, és rárakjuk a figurát a játék végét jelző QR kódra. És ilyenkor szépen a figura összegyűjti, hogy hány pontot gyűjtöttünk, és meg is jegyzi, és most szépen megmutatom, tehát hogy ott a QR kód, rárakom a figurát, és ha minden igaz, akkor ki kell írnia szépen, hogy 40 érmét gyűjtöttem össze. Szóval ennyire egyszerű a dolog, és nyilván ezt a játékmenetet, ezt a LEGO játékmenetet alapvetően gyerekek fogják élvezni. Tehát, hogy számukra lehet az mindenképpen szórakoztató, hogy kapnak egy alapszektet, és kapnak mondjuk mellé egy kiegészítőt, és onnantól fogva gyakorlatilag csak az ő kreativitásukon múlik, hogy hogyan rakják össze a pályát, milyen kihívásokat raknak bele, és hogyha elkészült, akkor lehet rajta gyakorolni, és lehet menni Marióval, többször meg lehet csinálni a futamokat, lehet belerakni mindenféle cseleket, Nyilván minél több kiegészítőnk van, annál változatosabbá lehet tenni a pályát, és mit tudom, hogyha elkészült, akkor oda lehet hívni a tesót, oda lehet hívni a haverokat, és mindenki végigmegy a pályán a Mario figurával, és tényleg lehet versenyezni például, hogy ki tudja összegyűjteni az adott pályán a legtöbb pontot. És azt is tudni kell még egyébként, hogy vannak mindenféle olyan extrák a játék mellé, amik a videójátékokat idézik. Tehát, hogy például Mariót rá lehet rakni egy ilyen felhőre, és így lehet repülni vele. Tehát, hogy meg lehet azt például csinálni, hogyha van egy kifejezetten kreatív gyerkőc, hogy a pályának a különböző részeit a lakásnak a különböző pontjára rakja, és két pályarészlet között így konkrétan Mariót utaztatja a felhőn, és egy egész lakásból lehet akár hatalmas nagy Lego Super Mario pályát csinálni. És ha kihasználjuk ezeket a lehetőségeket, ezeket az extra lehetőségeket, az extra pontot élnek. Tehát, hogy minél több időt tölt Mario a levegőben és mozog a felhőn, annál több pontot szerez. És ezzel még nincsen vége az extráknak, mert például akárcsak a Lego Super Mario videójátékokban Mariónak vannak különleges ruhái. Például augusztusban megjelenik az én abszolút kedvencem a méhecske ruha, és konkrétan rá lehet adni egy új sapkát, illetve egy új ruhát Marióra, és minden ilyen extra ruha, amiből jelenleg, hogyha emlékeim nem csalnak, akkor összesen 7 vagy 8 különféle cserélhető ruha van. Egy ilyen extra ruha különleges képességekkel ruházza föl Mariót. Például a méhecske ruha az lehetővé teszi, hogy Mario repüljön. Tehát, hogy ugyanúgy repülhetünk vele, csak nincsen szükség felhőre, és hogyha használjuk ezt a képességét, hogy repülünk vele a levegőben, azzal bizony extra pontokat lehet szerezni, és meg lehet csinálni azt, hogy mit tudom én, a pálya elejéről rögtön elmegyünk a pálya másik végébe. És ezekkel gyakorlatilag több frankón meg lehet bolondítani az egész játékmenetet. És ugye ez a méhecskés ruha, ez augusztusban fog megjelenni, ez abszolút újdonságnak számít, de például van Mariónak cica ruhája, lesz augusztusban béka ruha, és tehát, hogy mindenféle tök jó apróságok vannak, amik egyrészt visszautalnak a videójátékokra, másrészt pedig különlegessé teszik a játékmenetet. És Corvin írja, hogy ez elég csícszagú, de valójában nem, mert hogy amikor a Mario játékokban fölveszed ezeket az extra göncöket, azok sem számítanak cheatnek, hanem egész egyszerűen új lehetőségeket adnak a játékban, hogy másképp játsszál, mint egy sima Mario figurával. Igen, nyilván ahhoz, hogy ki tud használni, ahhoz tudni kell, hogy pontosan mikor, melyik ruhát érdemes használni, de szerintem ez nyilván tényleg feldobja a játékot, és tényleg meg lehet csinálni azt, hogy egy ilyen Lego Super Mario térkép az nem korlátozódik egy ekkora helyre, mint például ez az asztal előttem, hanem tényleg meg lehet csinálni azt, hogy a pályának az egyik része a szoba egyik részében van, a pályának a másik része a másik részében, és ahhoz, hogy Mario eljusson a pálya egyik részéről a másik részére, föl kell vennie a méhecske ruhát, és át kell repülnie. Szerintem ez kifejezetten arra sarkalja a gyerekeket, hogy ezeket a különleges lehetőségeket, ezeket kreatívan használja, és a rendelkezésére álló elemekből valami egészen olyan pályákat rakjon össze, ami nekem felnőttként valószínűleg eszembe sem jutna. És Irengárt kérdezi közben, hogy mit csinál a cicaruha, hogyha a cicaruhát rakjuk föl a Marióra, akkor képes a falon járni. Tehát, hogyha a függőleges felületeken képes járni a figura, ezt nyilván a figurában lévő gyroszkóp ezt érzékeli, hogy elfordítottuk a figurát, és így mászkálunk vele, és hogyha mit tudom én, a cicaruha lenne ezen a figurán, és itt az asztal élén mászkálnék a figurával, az extra pontokat érne. És ugye tavaly augusztusban a Lego azt hiszem kiadta ugye a kezdőszettet, amiben benne van ugye a Lego Mario figura, és érkezett mellé fél tucat kiegészítő, aztán pár hónappal később megint kiadtak új pályákat, és konkrétan ma jelentették be, hogy augusztus 1-én érkezik 4 újabb kiegészítő az eddigi pályákhoz, illetve megjelenik a Lego Luigi kezdőcsomag, ami tartalmazza ugye a Luigi figurát, illetve Luigi-nak is van egy saját kezdőcsomagja, ami hasonló, mint a Mario kezdőcsomag, de más elemek és más ellenfelek találhatók benne, úgyhogy most már lehet játszani Luigi-val is, de hogy nem egyébként igazából nem ez az igazán komoly újítás, hanem az, hogyha bekapcsoljuk a Lego Luigi figurát, akkor konkrétan lehet, mind a két figura hátán van egy Bluetooth gomb, és hogyha megnyomjuk őket, akkor a két figura konkrétan összekapcsolódik, és lehet úgy játszani, a Lego figurákkal, hogy konkrétan kooperatív módban lehet játszani. Tehát, hogyha az egyik figurát rárakjuk a kezdőpontra, akkor mind a két figura bekerül a játékba, és extra pontokat lehet például úgy szerezni, hogyha egyszerre mozognak, és ugyanazt csinálják, illetve tehát hogyha kiütnek egy ellenfelet, és felváltva ugrál a két figura az ellenfélre, akkor az is plusz pontokat ér, és ha van az embernek például sok kiegészítője, akkor lehet csinálni egy egészen nagy pályát, és el lehet indulni két különböző irányból ezen a pályán, és a két figura együtt sokkal több pontot gyűjt, mint külön-külön, és az új szettekben, amit kiadnak, már kifejezetten figyeltek arra a Lego dizájnerei, hogy legyenek olyan Lego Super Mario készletek, amik úgy lettek megtervezve, hogy két játékos is ki tudja használni őket. Itt van például ez a set, ami egy ilyen laikú felhővilágában játszódik, és itt konkrétan rá lehet tenni a két figurát a pálya egy-egy részére, és ketten lehet működtetni a mechanikát, aminek az a lényege, hogy húzogatni kell a két mechanikus kart, és konkrétan akkor úgy lehet legyőzni az ellenfelet, hogyha ahogy láttátok, így húzogatom, és konkrétan leesik a tetejéről az ellenfél, aki egyébként most lehullott ide az asztal alá. Tehát, hogy a feladat az, hogy itt van fönn ez a figura, és addig kell rángatni a két játékosnak ezt a figurát, amíg a lendülettől le nem esik, és amikor leesett, akkor a hátán ugye ott van a QR kód, és ugyanúgy rá kell ugrálni a két figurával, és így lehet szerezni a pontokat, ugyanakkor viszont van egy olyan része is a játéknak, hogyha nem vagyunk elég ügyesek, akkor ahogy láthattátok, hogyha nem jó ütemben húzogatjuk a mechanikát, akkor simán lehet az, hogy nem a karaktereink győznek, hanem konkrétan a játékmechanika kiüti őket a helyükről. És hogyha a két karakter leesik, akkor természetesen az mínusz pontokat ér. És azt is lehet egyébként csinálni, hogy mondjuk nem kooperatív módban játszik a két játékos, hanem egymás ellen. Tehát, hogy arra megy ki a játék, hogy ki tud például egy pályán több pontot gyűjteni, miközben, és itt már nem felváltva kell játszani, hanem külön-külön. Úgyhogy Ez egyébként, amit ma bejelentett a Lego, hogy augusztus 1-én érkeznek ugye az új Lego szettek, 4 darab, ugye lesz 4 darab készlet, lesz egy Luigi kezdőpálya, illetve jön két ugye ilyen power-up ruha, jön a méhecskés ruci, illetve jön a békaruha, és tényleg ezek az új kiegészítők, ezek már tényleg úgy vannak megalkotva, hogy legyenek benne olyan trükkök és olyan mechanikák, ahol egyszerre két játékosnak is lehet játszania, ahhoz, hogy közösen sikereket érjenek el, mint például itt, hogyha egyszerre, nyilván itt most én húzogatom két kézzel, de hogy nyilván egyiket húzogathatja az egyik játékos, húzogathatja a másik játékos, és kell belevinni egy kis stratégiát is, hogy kitapasztalják, hogy hogyan lehet egyébként úgy kijátszani a mechanikát, hogy ne Luigi és Mario sérüljön, hanem sikerüljön leütni ugye a mechanikának a tetejéről a fő ellenfele. De például lesz egy olyan készlet is, amiben egy tornyot kell ledönteni, illetve van egy olyan készlet is, amiben mérleg hinta van, amire hogyha rárakjuk mind a két figurát és elkezdjük forgatni, akkor az extra pontokat jelent. Tehát, hogy ugye egészen augusztusig a Lego Super Mario-val csak úgy lehet egymással játszani, hogyha mindenki végig csinálja a pályát, és aztán összeszámoljuk a pontokat. Viszont, ugye most, hogy megérkezett ugye Luigi, és össze lehet Bluetooth-on keresztül kapcsolni a két figurát, mostantól lehet az, hogy valaki épít egy kifejezetten hatalmas nagy pályát, és együtt játszik rajta két ember. De tényleg, tehát hogyha valaki esetleg egyébként rendesen valós időben szeretne megküzdeni a másikkal, akkor most már arra is van lehetőség, hogy egyszerre két külön figurával két ember egyszerre játszon ugyanazon a pályán. És ez nyilván nem csak akkor működik, hogyha van egy Luigi-nk meg egy Mario-nk, hanem működik egyébként két Luigi-vel meg két Mario-val is. És ugye beszéltem már arról, hogy ezek a készletek tényleg kifejezetten gyerekeknek készülnek, tehát hogy nyilván lehet belőle építeni olyan pályát, amit mondjuk egy felnőtt Lego Super, tehát hogy egy Super Mario rajongó felnőtt gyűjtő kirak a polcra, de hogy ezek nem kifejezetten látványos szettek, tehát hogy ez a tényleg arra vannak kitalálva, hogy szétszedd őket, újra megépítsd, új pályákat találj ki, próbálj minél kreatívabb lenni, viszont az augusztus 1-én érkező új szettek között akad egy kifejezetten látványos és nagyon jó pofa Lego set, ez pedig nem más, mint Bowsernek a repülő hajója. És már ugye tavaly is volt egyébként egy olyan set, ami önmagában Lego setként kifejezetten jól nézett ki, ez Bowsernek a kastélya volt, amit hogyha megépített valaki, akkor az egyébként egy olyan Lego volt, amit kvázi ki lehetett rakni a polcra, és jól nézett ki, és ennek a folytatása lényegében ez a hajó, ami egyébként ilyen elképesztően jól ki van dolgozva, tehát hogy itt van egy hatalmas nagy Bowser feje az elején, az oldalán, mindkét oldalán ott vannak az ágyuk, ugye nem vitorlája van ennek a hajónak, hanem propellerei, amik természetesen mozognak, a háta, ez a kabin rész, szintén ott van egy Bowser fej, ott vannak ugye a rotorok a hátán, tehát hogy tök jól van, nagyon szépen ki van dolgozva, egy Lego Super Mario készlethez képest, és ez sem csak egy dísz, hanem ez konkrétan egy pálya, ugyanis ezt a hajót szét lehet nyitni. Tehát, hogy le kell venni ezt a két elemet a széléről, és konkrétan így szét lehet nyitni, és ez gyakorlatilag egy ugyanolyan pályává válik, mint amit előbb mutattam nektek, ahol egyébként például az a feladat, hogy le kell győzni Bowsernek ezt a hatalmas nagy mancsát, aminek külön mechanikája van. És így végig lehet menni a hajón, és vannak különböző elemek. Tehát ugyanúgy végig kell rajta mászkálni, vannak rajta ilyen titkos zugok, és ezzel is lehet ketten játszani, és ez ilyen elképesztően ötletes. Nagyon-nagyon jól ki van találva, és meg van csinálva, hogy egyrészt tényleg ez egy pálya, amin lehet játszani Lego Super Mario-val és Lego Luigi-val, viszont, hogyha esetleg valaki csak igazából hatalmas nagy Mario rajongó, és szeretné magának Bowsernak a repülő hajóját, akkor így megkapja, mert hogy így szépen össze lehet csukni, és szerintem ez még azoknak is egy szuper set lehet, akik egyébként nem akarnak játszani a Lego Super Mario-val, hanem csak akarnak egy tök jó Mario tematikájú Lego settet. Úgyhogy nekem jelen pillanatban ez a kedvencem a Lego Super Mario settek közül, mert ugye tudjátok, hogy hogy én az a fajta legós vagyok, aki valójában már nem játszik a legókkal. Összerakja őket, élvezi a legónak az összerakását, és utána kirakja őket a polcra, mert hogy jól néznek ki. Tehát, hogy én már nem játszom a legóimmal, felnőtt ember vagyok, én már csak gyűjtöm a legót. De hogy ez a hajó önmagában, ilyen becsukott állapotban, ez ilyen lakásban lévő dísznek is teljesen király. Tehát, hogy ez egy nagyon jól megtervezett, nagyon jól kinéző LEGO set, és tényleg az már csak hab a tortán, hogy tényleg két mozdulat kell, hogy ki lehessen nyitni, egyrészt le kell róla venni ezt a két elemet, aztán egész egyszerűen csak ki kell hajtani. És akkor utána jöhet LEGO Mario, és jöhet LEGO Luigi, és meg lehet találni a különböző rejtett részeket, lehet gyűjteni a pontokat, és természetesen vannak ellenfelek is a hajó mellé, például kalózkalapos gumba, akinek először le kell ütni a fejéről a kalózkalapot, és utána tárul fel ugye a QR kód, amivel pontokat lehet gyűjteni. Aztán itt van, ő is ebben a setben van, ilyen karakter, és a sethez tartozik egyébként még ez az ágyú is, ami konkrétan arra szolgál, hogy Mario ezzel az ágyúval lövi ki magát a hajóra, és ennek a különleges ágyúnak, ami szintén egy ilyen csatorna elemből áll, van egy olyan extra tulajdonsága is, hogy ez egy új játékmódot hoz a játékba. Ugyanis ebben a fekete csatorna fedőben, ágyúban, nevezzük aminek akarjuk, ebben nem ugyanaz a QR kód van, mint a zöld verzióban. Tehát, hogyha egy ilyen zöld csatornából kezdjük a játékot, akkor ugye 90 másodpercünk van, viszont hogyha ebből a feketéből, akkor nincsen időlimit, hanem konkrétan az a feladat, mielőtt elérünk a pálya végét jelző zászlóhoz, minél több pontot gyűjtsünk össze, tehát hogy amikor ide berakjuk Mariót, és elkezdődik a játék, csak először fel kell emelnem a kezét, tehát hogyha ide berakjuk Mariót, és elkezdődik a játék, hülyeséget mondtam, tehát hogy most is 90 másodperc van, 90 másodperc áll rendelkezésre, de hogy a játékmechanika nem úgy működik, mint a zöld esetében, rosszul mondtam, tavaly volt az egyik készlet mellé egy olyan különleges csatornafedél, ami egy olyan játékmódot indított el, amikor nincsen 90 másodperces időlimit, hanem konkrétan csak az a lényeg, hogy jussunk el a pálya végére, viszont az a lényeg, hogy minél több pontot szerezzünk. Tehát, hogy ez is egyébként egy ilyen érdekes variáció a játékban, hogy a pályákat lehet variálni úgy is, hogy mármint a játékmenetet, hogy nem a zöld csatornából indítjuk el a játékot, hanem egy másik típusú ilyen csatornából, mint például ez az ágyú-szerű cucc. És én egyébként abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ugye a LEGO Luigi, ez a szett is, ez a hajó szett, illetve ez a szett is, amit mutattam, ezek augusztus 1-én fognak megjelenni, viszont én tényleg abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy már előre megkaptam őket, és kipróbálhattam őket, és ez nagyon-nagyon vicces dolog, mert hogy ez nem úgy zajlik egyébként, hogy a LEGO egész egyszerűen csak elküldi nekem a dobozokat, hogy Petikém, rakd össze, próbáld ki, aztán jó idő, múlt hétnek volt az egyik fénypontja, volt konkrétan egy online sajtóesemény, aminek a keretében konkrétan bemutatták nekünk ezeket a LEGO készleteket, és a szetteknek a dizájnerei beszéltek róla, és konkrétan még voltak challenge-ek is. Tehát, hogy ez úgy nézett ki, hogy ezeket a LEGO szetteket valamikor 3 héttel ezelőtt küldte el nekem a LEGO, és az volt a feladat, hogy rakjam össze őket, próbáljam ki, az applikáción keresztül update-eljem a Mario és a Luigi figurát, és a múlt hét csütörtöki sajtóesemény konkrétan úgy nézett ki, hogy magára a sajtóeseményre, ami egy Zoom kólon keresztül zajlott, mindenkinek úgy kellett érkeznie, hogy össze kellett raknia a szetteket, amiket kapott, és mindenkinek tervezni kellett egy pályát, és előre szóltak, hogy a sajtóesemény során egyébként lesznek ilyen különböző kihívások, ahol az újságírók fognak konkrétan egymás ellen játszani. És ez egy egyórás esemény volt, és először bemutatkoztak ugye a dizájnerek, elmondták az alapfunkciókat, hogy működik maga a kooperatív játék, hogy milyen újdonságok lesznek augusztusban, és utána volt olyan feladat, hogy először is mindenkinek meg kellett mutatnia, hogy milyen pályát épített, és hogy milyen logika mentén építette fel a saját pályáját. Aztán a második feladat az volt, hogy a két figurával egyszerre játszunk ezen a pályán, és a verseny az volt az újságírók között, hogy a saját magunk által tervezett pályán ki tudja összeszedni a két figurával a lehető legtöbb pontot. A harmadik kihívás pedig az volt, hogy ezzel a szettel kellett játszani, és itt is konkrétan az volt a feladat, hogy be kellett ültetni Mariót, és be kellett ültetni Luigit, és nagyjából emlékeim szerint 90 másodpercünk volt arra, és az volt a feladat, hogy ezen az egyetlen egy szetten a lehető legtöbb pontot gyűjtsük össze a különböző funkciók segítségével. És ha az emlékeim nem csalnak, akkor legalább 6 újságíró küzdött egymással. Ezt úgy kell elképzelni egyébként, hogy múlt héten kedden és csütörtökön biztos, hogy voltak ilyen események, és a különböző, a bolygónak a különböző régióiból gyűjtötték össze az újságírókat, tehát hogy én például cseh, lengyel, szlovák és jól emlékszem orosz és talán görög újságírókkal voltam egy csapatban, és velük versenyeztem, de nyilván volt külön például Nyugat-Európának, Amerikának, valószínűleg volt Ázsiának is, és ezek így külön-külön egyórás szakaszokban zajlanak le, és Blészek már rákérdezett, és az az igazság, hogy a múlt hét csütörtökön ezen a sajtós kihíváson én nyertem, én gyűjtöttem össze a legtöbb pontot a 3 kihíváson, és az lett a nyereményem, hogy konkrétan megkapom az augusztusban érkező összes Lego Super Mario készletet. És nem ez volt egyébként az első alkalom, hogy nyertem, hiszen tavaly is volt egy ugyanilyen sajtóesemény, amikor konkrétan először mutatták meg a sajtónak a Lego Super Mario szetteket, akkor is az volt, hogy előre megkaptam ilyen 3-4 darab szettet, megkaptam egy kezdőszettet, 2 darab kiegészítőt, meg ilyen extra ruhát, és akkor is össze kellett rakni a szetteket, ki kellett próbálni, update-elni kellett a figurát, mindenkinek építenie kellett egy ilyen cuccot, és akkor is más újságírókkal én versenyeztem, és viszont akkor, ha jól emlékszem, legalább 3 vagy 4 voltunk magyarok abban azon a sajtóeseményen, és hát akkor is megtörtént, hogy én lettem az első helyezett a saját kategóriámban, ugye, és azért van nekem egyébként ilyen sok Lego Super Mario készletem, és aki látta a Discordon a bontatlan készleteket, hogy azért vannak azok az a sok Lego Super Mario készlet, mert konkrétan megnyertem őket ezen a sajtóeseményen, és ez történt egyébként múlt hét csütörtökön is, úgyhogy a hajó, illetve emellé a szett mellé majd érkezni fog még ha emlékeim nem csalnak, akkor ugye még érkezni fog legalább 2 készlet, illetve meg fogom kapni a békás extra ruhát is, úgyhogy tovább fog bővülni a Lego Super Mario készletem. És Tomi, láttam, hogy kiváltottad a random képregényt, viszont ne haragudj, ez most ilyen Lego stream, ahol a Lego Super Mario-val foglalkozunk, úgyhogy ma este nem mutatok random képregényeket, úgyhogy szépen vissza fogom neked adni a pontokat amiket, amivel kiváltottad a Lego random képregény, de hogy most... Most nem akarok emiatt csak fölállni és elszaladni képregényért, mert hogy most ebben a streamben konkrétan a Lego Super Mario-n van a fókusz, úgyhogy ha legközelebb majd lesz sima beszélgető stream, ahol mindenféle témákat megdomálunk, ott természetesen ki lehet majd váltani a Funko figurát, a Lego figurát, az, hogy a Lego készleteket, a Lego készleteket, meg a képregényt is, de most inkább hanyagoljuk, foglalkozzunk egy picit a, mármint, hogy tényleg a Lego Super Mario-val. És tényleg az van egyébként, hogy ezek a szettek, ez a Lego Super Mario, ez alapvetően nem nekem szól. Tehát, hogy tényleg arról van szó, hogy én az a fajta Lego rajongó vagyok, aki az olyan nagy szetteket szereti, mint például a Stranger Things, vagy egy lépegető, vagy a hatalmas nagy csillagromboló, amit órákig lehet építeni, és aztán ki lehet őket rakni a lakás egy pontjára, és lehet bennük gyönyörködni. Tehát, hogy ezek a szettek tényleg nem erre valók. Ezek arra valók, hogy a gyerekek leüljenek, és elkezdjenek vele játszani, és úgy játszanak vele, mint egy Mario-s videójátékkal, csak Lego formában. És tényleg, tehát, hogy én azért nem is bontottam ki például a nyeremény szettjeimet, mert hogy egész egyszerűen, hogyha össze is rakom, és ki akarnám őket állítani a szobában, a lakásban ilyen rengeteg hely kell nekik, és egyszerűen nincsen nekik hely. Viszont annak ellenére, hogy én nem játszom a Lego Super Mario-val, és nem raktam össze az összes Lego Super Mario szettet, amit megkaptam, ennek ellenére azt gondolom, hogy ez egy kifejezetten zseniális koncepció. Ugyanis tényleg sikerült úgy Lego formába önteni a Super Mario-t, hogy nem veszett el a videójátéknak az eszenciája. És konkrétan arról van szó, hogy tényleg fizikai formában nyilván leegyszerűsítve, de pontosan ugyanúgy kell játszani a Lego Super Mario szettekkel, mint a videójátékban. Van egy adott pálya, és azon az adott pályán egy megadott időn belül végig kell menni, miközben le kell győzni az ellenfeleket, meg kell küzdeni a különböző akadályokkal, és minél több érmét kell szerezni. És ez az egész Lego Super Mario téma, ez konkrétan olyan, mint hogyha a Lego, az, hogy a Super Mario Maker videójátékot öntötték volna ugye Lego formába. Mert hogy ugye a Super Mario Maker ugye arról szól, hogy kapsz egy játékot, aminek az a lényege, hogy te megépíteted benne a saját Super Mario pályáidat. És ilyen agyament, őrültségeket csinálhatsz, amivel szivathatod saját magadat, meg szivathatsz vele másokat is. És konkrétan ezek a Lego Super Mario szettek is arról szólnak, hogy megveszed az alapcsomagot, veszel hozzá kiegészítőket, és onnantól fogva rád van bízva, hogy mit kezdesz velük. És hogyha valaki egyébként felnőttként is érez affinitást, van annyira nagy Super Mario rajongó, hogy élvezze ezt a játékmechanikát, az ilyen egészen durva Lego Mario terepasztalokat építhet, amik ráadásul játszhatók is. Tehát, hogy el lehet indulni, és lehet rajta játszani. Tehát, hogy felnőttként egyébként én abban látom a kihívást, hogy csinálsz egy ilyen őrületesen nagy terepasztalt, összeépítesz akár ilyen 6-7 különböző kiegészítőt a kezdőcsomaggal együtt, és utána lehet rajta játszani, hogy nyilván 90 másodperc nem lesz elég arra, hogy megcsináld azt a hatalmas nagy Lego Mario terepasztalt, és az a játék benne, az a kihívás, hogy tényleg hogy lehet megcsinálni úgy, hogy minél több pontot szerez. És tényleg ezekben a szettekben vannak olyan kiegészítők, például lerakhatsz olyan elemeket, ilyen speckó elemeket, ugye, amin QR kódok vannak, hogy extra időt kapsz. Tehát, hogy nagyon ügyesen fel lehet építeni egyébként egy ilyen pályát, és meg lehet csinálni azt, hogy leraksz több ilyen időnyerős cuccot, mert hogy veszel több szettet, akkor lesz több ilyen cuccod, és meg lehet csinálni azt, hogy nem 90 másodpercig játszol, hanem így fölviszed mondjuk 3 percre valahogy ezt a lehetőséget egy nagy terepasztalon, úgyhogy még szerintem felnőttek számára is van benne élvezeti faktor. Számomra nincs, tehát hogy én soha nem voltam annyira nagy Super Mario rajongó, hogy meglássam ebben ezt a plusz élményt, de simán el tudom képzelni, hogy vannak olyan felnőttek, akiknek az jelenti a szórakozást a Lego Super Mario szettek kapcsán, hogy lehet látványos, de mégis játszható pályákat összerakni, és az nyilván nem csak a felnőttekre vonatkozik, de a gyerekekre is. És ezen a csütörtöki sajtóeseményen egyébként volt lehetőségem arra, hogy kérdezzek is a szetteknek a tervezőitől, és ők mesélték nekem, hogy a gyerekek egyébként imádják a Lego Super Mario-t, és van egy csomó olyan gyerkőc, akik mindenhová viszik magukkal például a Lego Mario figurájukat, figyelnek arra, hogy pihenjen, aztán, és tényleg, tehát, hogy mondták, hogy egészen elképesztő, hogy milyen ötleteik vannak, hogy miképp lehet megépíteni igazán kreatívra egy pályát. Úgyhogy én azt vettem egyébként észre, hogy valahogy idehaza nem annyira népszerű. Nekem úgy tűnik, hogy nem annyira népszerű a Lego Super Mario, de hogy a világ többi részén biztos, hogy az. Ez abból is erre utal az is egyébként, hogy most már a harmadik hullámot kapjuk a Lego Super Mario szettekből, és azt gondolom, hogyha nem lett volna sikeres a Lego Super Mario-nak a bevezetése, akkor nem kaptunk volna Lego Luigi figurát Mario mellé, és nem kaptuk volna meg a kooperatív játéknak a lehetőségét sem. Úgyhogy úgy fest egyébként, hogy tökre bejött a Legónak ez a Super Mario-s téma, és nem csodálkozom rajta. Tehát, hogy igazából én tényleg az az élmény hiányzik nekem a Lego Super Mario kapcsán, hogy így odaadjam egy olyan gyerkőcnek, aki egyébként tényleg így tisztában van azzal, hogy hogyan működik a Lego, tehát hogy a Super Mario mint videójáték, játszott vele, és tök kíváncsi lennék, hogy egy olyan gyerek, aki így szereti a Mario-t, az vajon mit kezd egy csomó ilyen készlettel, és milyen pályát építene belőle. Szóval tényleg, tehát hogy én nem vagyok nagy rajongója ennek a szetnek, tehát hogy valószínűleg tényleg a hajó az, tehát hogy ez a fantasztikus hajó az, ami a legjobban tetszik az eddig kiadott Lego Super Mario szettek közül, tehát hogy nem én vagyok a célcsoport, de ennek ellenére zseniálisnak találom magát a koncepciót, és a magam részéről, és mondjuk ezzel nyilván egy csomó felnőtt nem fog velem egyetérteni, de hogy a magam részéről sokkal érdekesebbnek, izgalmasabbnak és egyszerűen jobbnak találom ezt a koncepciót, mint hogyha a Lego annyit tett volna, hogy kiad sima minifigurákat, amik hasonlítanak Mario-ra, meg Luigi-ra, meg az ellenfelekre, és készítenek ilyen megépíthető szetteket. Tehát, hogy ennél szerintem ez sokkal, sokkal szórakoztatóbb, és sokkal kreatívabb, és sokkal több játékra és gondolkodásra ösztönzi azokat a gyerekeket, akik szeretnének ilyennel játszani. Nyilván ez a Lego nem való minden gyerkőc számára. Tehát, hogy tényleg kell, hogy legyen valami kapocs a videójátékokkal, meg úgy általában, azt gondolom, lehet egyébként, hogy tévedek, de hogy azt gondolom, hogy aki mondjuk City szettekkel szeret játszani, és azt szereti eljátszani, hogy mennek a tűzoltók, és eloltják a Lego házat, meg jönnek a rendőrök, és elkapják a rablókat, azoknak nem feltétlenül biztos, hogy szórakoztató egy ilyen szett, de akik szeretik mondjuk a videójátékot, játszottak is a videójátékkal, és emellé szeretik a Legót is, azoknak szerintem ez egy ilyen végtelen szórakozás lehet. Nyilván minél több kiegészítőd van, annál kreatívabban lehet játszani az egész tematikával, de hogy szerintem ezt nagyon ügyesen kitalálta a Lego és a Nintendo közösen, hogy egy olyan témát hoztak létre, ami tényleg nem csak külsőleg utal vissza az eredeti videójátékokra, de hogy maga a játékélmény is próbálja lemásolni azt a játékélményt, csak Lego formában. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok még egyébként, hogy a jövőben hogyan lehet egyébként ezt tovább bővíteni, tehát hogy milyen új játékmechanizmusokat lehet még belerakni azon kívül, hogy nyilván érkeznek majd különböző szettek, amik hasonlítanak majd például erre a hajóra, meg lesznek különböző más pályadizájnok, meg ilyesmi, de hogy én alapvetően arra vagyok kíváncsi, hogy lehet úgy bővíteni például a játékmenetet, mint például, ahogy bővítették azzal, hogy most már egyszerre tud játszani két ember a két különböző figurával. Úgyhogy tényleg, nyilván biztos vagyok benne, hogy a Nintendo és a Lego együttműködése nem fog csak erre a Lego Super Mario témára szorítkozni, és biztos vagyok benne, hogy lesznek még olyan kifejezetten felnőtteknek szánt, kifejezetten drága, több tízezer, akár 100 000 forintba kerülő készletek, amik olyanok lesznek, mint a NES konzol, tehát hogy én simán el tudom képzelni, hogy jönni fog majd Legend of Zelda set, amiből egy kastélyt kell például megépíteni, ami akár még játszható is lehet valamilyen formában. Én azon se lepődnék meg, hogyha egyszer csak lenne Animal Crossing Lego téma, tehát hogy nyilván valahol a Lego és a Nintendo jövőjében benne vannak ezek a készletek, de úgy gondolom, hogy ezzel a Lego Super Mario-val sikerült valami olyat összehozniuk, amire egyrészt nem nagyon számított senki, és tényleg, tehát hogy egyszerre ötvözi a Super Mario videójátéknak az alapértékeit, illetve a Legónak az alapértékeit, hogy kreatívan építs, és egyetlen egy szedből hoz létre minél több variációt a saját ötleteid alapján. Tehát, hogy ez konkrétan a Lego Super Mario-nak az eszenciája, és szerintem ez igazából zseniális. Hú, és most iszok egy kis vizet, mert hirtelen olyan sokat beszéltem egyfolytában, hogy teljesen kiszáradtam. Na, ez nagyon jól esett. Közben Blaisek kérdezi, hogy sűrűn van, hogy tök felesleges dolgokat nyersz? Hát, olyan sűrű nem fordul elő igazából, de hogy ezeken a legós eseményeken egyébként szerencsém szokott lenni. Ugyanis idén már részt vettem egy hasonló ilyen sajtó, online sajtó eseményen, mint amilyen most ez a Lego Super Mario-s volt, amikor a Lego Video készleteket jelentette be a Lego. Ugye a Lego Video, aki korábban nézte az adásokat, az biztos tudja, de elmondom újra, az ilyen legós TikTok, ahol a konkrét Lego figurákat lehet ötvözni a kiterjesztett valósággal, és mindenféle zenés Lego klippeket lehet készíteni egy mobiltelefon vagy egy tablet segítségével, méghozzá valódi, jól ismert slágereknek a dallamaira. Tehát, hogy ez is gyerekeknek van kitalálva, tehát, hogy ilyen nagyon rövid 15-20 másodperces videókat lehet készíteni, tehát hogy ez tényleg ilyen családbarát, kifejezetten gyerekeknek szánt, popzenén alapuló TikTok, ahol tényleg ott is az a lényeg, hogy minél kreatívabban tudjál konkrét Lego figuráknak a felhasználásával ilyen zenés videókat készíteni, és ennek az újdonságnak is volt egy sajtóeseménye, ahol szintén az volt a feladat, hogy konkrétan a szettet összerakva és az applikációt kipróbálva csináljál videoklippet. És ott is az történt, hogy sikerült olyan videoklippet összehoznom a Lego figurákkal, ami elnyerte, tehát hogy ott is voltak kihívások, albumborítót kellett készíteni a Lego figurákkal, klippet kellett forgatni, meg színpadot kellett építeni, és ott is úgy jött ki a lépés egyébként, hogy sok más újságíróhoz hasonlóan, de hogy én is ott is nyertem azon a Lego sajtóeseményen is, és megkaptam 6 darab, tehát hogy az összes Lego videó készletet konkrétan, tehát hogy én szeretem nagyon a Legót. Nyilván ezt senkinek nem kell bemutatnom, meg elmondanom, és amikor van egy ilyen lehetőség, hogy van egy ilyen online esemény, amin részt lehet venni, akkor nem az van, hogy csak beülök, és az eseményre, hanem én szeretek ezzel foglalkozni. Nyilván szeretem a Legót, szeretem a Lego újdonságokat, szeretem kipróbálni ezeket a dolgokat, és valahogy egyébként a Lego iránti szeretetem, meg a lelkesedésem oda vezet, hogy mindig jól jövök ki ezekből a dolgokból. Nyilván volt már olyan, hogy könnyű dolgom volt, mert hogy nem minden újságíró veszi egyébként a fáradtságot, hogy tényleg megcsinálja azokat a feladatokat, amiket egy ilyen eseményen kell, és akkor valamikor könnyű dolga van az embernek, hogyha tényleg odafigyel, meg tényleg egy kis energiát fetszül a dologba, ez előfordul. De hogy eddig főleg szerencsém volt, és azt gondolom, hogy a Lego iránti szeretetem, meg az, hogy egész egyszerűen ezzel szeretek foglalkozni, meg hogy engem ez érdekel. Tehát, hogy engem tényleg rendszeresen érdekel, hogy milyen újdonságokkal képes előállni a Lego, és ez nyilván átjön akkor is, amikor foglalkozom azzal, hogy na, megkaptam ezeket a Lego szetteket előre, a világon az első, mit tudom én, 100 ember között vagyok, aki kipróbálhatja, összerakhatja, engem ez felvillanyoz, én ettől jól érzem magam, és tényleg, hát összeraktam a szetteket is, amikor például készültem a múlt heti eseményre, akkor tényleg gondolkodtam azon, hogy tudnám én a rendelkezésemre álló elemekből kreatívan összerakni a pályát, ne csak az legyen, hogy egymás mellé pakolom az elemeket, aztán jól van. És nyilván nem töltöttem ezzel napokat, meg órákat, de hogy így leültem, kibontottam a dobozokat, kibontottam a zacskókat, összeraktam az elemeket, és utána próbáltam valami olyat létrehozni, ami nem egy sablon, hanem mit tudom én, tehát hogy legyen benne valami kreativitás és ötlet, és nyilván amikor megmutattam a saját kis kreálmányomat a tervezőknek, akkor ők látszott, hogy értékelték azt, hogy tényleg energiát fektettem bele, foglalkoztam vele, és az én építményemet választották egyébként a legjobbnak az összes újságíró közül, aki részt vett a múlt heti eseményen. Ez egyébként egy tök jó érzés, amikor azok az emberek, akik konkrétan megtervezték és létrehozták azt a szettet, amit te összeraktál, azt gondolják, hogy hát te csináltad a legjobbat. Tehát, hogy már csak ezért is megérte egyébként részt venni ezen a sajtóeseményen, az már csak bónusz, hogy cserébe még Lego szetteket is fogok kapni, annyira tetszett nekik. Tehát, hogy ez ilyen apróság. De hogy tényleg, tehát hogy eleve az, hogy Magyarországról én voltam az egyetlen, aki részt vetett ezen az eseményen, és ráadásul még a saját, tényleg az a saját régiómban még meg is nyertem, szerintem ez nekem egy élmény. Tehát, hogy tök jó dolog, és tökre élveztem, úgyhogy jól jöttem ki belőle, és még jól is éreztem magam. A múlt hétnek azt hiszem ez volt a csúcspontja. És Ma beszélhettem egyébként róla először, mert hogy délután kettőkor járt le az embargó. Ez ugye úgy van, hogy amikor előre megkapod ezeket a dolgokat, akkor alá kell írni egy titoktartási szerződést, amiben benne van az, hogy egy adott időpont előtt nem beszélhetsz a tapasztalataidról, tehát hogy nem beszélhetsz arról, hogy te már kipróbáltad, meg ilyesmit, de hogy ez egyébként meg hogy működik, meg akármi, tehát hogy egyáltalán semmiféle információt nem közölhetsz róla, de hogy ez az embargós dolog, ez egy teljesen bevett szokás az újságírók világában, mit tudom én, tehát hogy telefonokat, meg különféle kütyüket is próbáltam már ki úgy, hogy adatták előre, és meg volt határozva, hogy x nap, x óra előtte erről egy mukkot sem szólhatsz. Szóval ez ugyanúgy működik egyébként a Legónak a világában is. Nyilván ezeknek a dolgoknak a marketingje, meg a bejelentés, ez hónapokra előre ki van találva, és ez egy ilyen jól olajozottan működő gépezet, aminek egy pontján az újságírók is részesei lesznek, és egyébként néha egészen durva dolgok vannak ezekben a titoktartási szerződésekben. Most nem pont a Legósra gondolok, amit aláírtam 3 héttel ezelőtt, de hogy például az ember alá szokta írni azt is, hogy ilyen egészen durva milliós, eurómilliós büntetést kell fizetni, hogyha a megszabott embargó előtte bármit is kiszivárogtatsz. És Bogyi nem. Tehát, hogy a Discordos kép sem volt spoileres, hiszen a Discordos képen olyan LEGO szettek láthatók, amik tavaly augusztus óta kaphatók, tehát hogy nem szoktam megszegni semmilyen titoktartási szerződést, és nem fogok kirakni a Discordra semmi olyat, amit megtiltott nekem a LEGO, hogy kirakjam. Tehát, hogy ennyire azért nem vagyok hülye. Szóval így működik ez. Ez volt egyébként amit mindenképpen szerettem volna elmesélni nektek a mai streamben. Egyrészt szerettem volna megmutatni élőben is, hogy működik ez az egész LEGO Super Mario dolog. Szerettem volna egy kicsit beszélni arról, hogy nekem milyen élményeim, meg tapasztalataim vannak vele, meg nyilván úgy gondoltam, hogy ha már úgyis beszélgetünk a LEGO Super Mario-ról, akkor ilyen behind the scenes típusú sztorit is elmesélek, hogy hogyan működik egyébként az, amikor egy újságíró mindenki előtt megismerkedhet egy olyan cuccal, ami nagyon sokáig egyébként ilyen top secret. Nyilván a mai világban már nagyon, nagyon nehéz egyébként titkot tartani. Nyilván egy csomószor kiszivárognak dolgok, meg minden, de mondjuk pont most olyan eset volt a LEGO részéről, amikor semmi nem jelent meg a sajtóban egyébként azelőtt, mielőtt a LEGO szerette volna. Tehát, hogy a LEGO Luigi-nak a létezéséről ugye már őt ugye LEGO Luigi, tehát, hogy az ő létezéséről már jó régóta tudni lehet, tehát, hogy a LEGO már hetekkel ezelőtt elárulta, hogy valamikor idén a boltokba fog kerülni a LEGO Luigi figura. Múlt héten például leleplezték magát a hajót is, viszont azt egészen máig sikerült titokban tartani, hogy pontosan hogyan működik egyébként a kooperatív játékmenet a LEGO Super Mario-ban, és a hajó melletti újabb készleteket is sikerült titokban tartani, tehát hogy én egy csomó olyan oldalt, meg Instagram profilt követek, amik követek olyan profilt, ahol meg szoktak jelenni ezek a szivárgások. Én is szeretem tudni a hivatalos bejelentés előtt, hogy mivel készül a LEGO, úgyhogy általában nem tudom. Tehát, hogyha van egy szivárgás, akkor így egy órán belül értesülök róla, hogy kikerültek bizonyos dolgok az internetre, de hogy például ezekkel a ma bejelentett szettekkel kapcsolatban nem volt ilyesmi. Tehát ugye ezt sikerült titokban tartani, és Pancake Speedy írja, hogy kikapcsolt állatban a fekete szemekkel olyanok a figurák, mintha démon szállta volna meg őket. Egyébként igen. Tehát hogyha nincsenek bekapcsolva a figurák, akkor sötét a szemük, meg sötét a szájuk is, és tényleg, tehát, hogy olyanok, mint hogyha zombi Mario és zombi Luigi lenne, de viszont, hogyha bekapcsolom őket, akkor rögtön visszatér beléjük az élet, és nem annyira démoniak, és azt szeretem egyébként, hogy amikor párosítom őket, ugye, mind a kettő megnyomom, a Bluetooth kapcsolat, hogy összekössem őket, akkor... Hello, akkor köszönnek egymásnak. És egyébként is interakcióban van a két karakter, tehát hogyha... Tehát hogyha eldől az egyik karakter, akkor így reagálnak rá. És tényleg akkor, tehát hogyha egyszerre mozognak, akkor pedig arra is reagálnak. Tehát hogy tök jó pofán van kivontalálva. És egyébként, hogyha sikerül őket párosítani, akkor ott a kijelző megjelenik egyébként egy ilyen kis, mind a kettő nyakában egy ilyen kis, hát nem is tudom, minek nevezzem, nyakkendőcske, vagy csak egy sima kendő, vizuálisan ez jelzi, hogy sikerült egyébként párosítani a két figurát. Tehát, hogy ezek ilyen apróságok, nem tűnnek nagy dolognak, de az, hogy Luigi eldől, és Mario megkérdezi tőle, hogy rendben van-e, az szerintem haláli jó. Tehát, hogy ilyen apróságokra is figyeltek, hogy nem csak együtt gyűjtik a pontokat, de hogy interakció van a két figura között, szerintem ezek ilyen tényleg ilyen zseniális dolgok, és tök jó, hogy figyeltek erre a Legónál, meg a Nintendónál. Kulhavi írja, hogy te Béta, ahogy így nézlek, szétnézek, nagyon hiányolok egy Infinity Gauntletet a háttérből. Most nyilván Kulhavin a Lego Infinity Gauntletre gondol, és tudom, hogy ezzel most lehet, hogy sok ember számára csalódást fogok okozni, de hogy őszinte leszek, nekem a Lego Infinity Gauntlet nem annyira jött be. A legnagyobb alapvetően jól néz ki, ezt elismerem, tehát hogy az aranyozott Lego elemek megépítve tök jól festenek, viszont annyira pici az a set, tehát hogyha jól tudom, akkor nagyjából ekkora. Tehát hogy nagyjából akkora mérete van neki, mint a sisakoknak, ugye. A Star Wars meg a Marvel-es sisakoknak is pici, tehát hogy annyira jó lett volna, hogyha egy ilyen felnőtt gyűjtői szett készül abból a végtelen kesztyűből, és egy ilyen marha nagy kesztyűt megépíteni, azt imádtam volna. De hogy így a kicsibe, ilyen picikébe nem ragadott annyira magával, hogy megvegyem. Úgyhogy igen, tehát hogy a nyáron június 1-ével megjelent új Lego Marvel készletek közül nekem egyetlen egy tetszik úgy igazán, a Benatar, a galaxis őrzőinek a narancsárga űrhajója. Tehát, hogy az szerintem elképesztően jól meg van tervezve, és jól ki van dolgozva, tehát, hogy azért egy picit fáj a szívem, azt nagyon szeretném megépíteni és berakni a gyűjteményembe, de az Infinity Gauntlet az egész egyszerűen így nem ragadott magával. Tehát, hogy tényleg hogyha megcsinálják nagyra, akkor biztos, hogy azonnal megveszem. De hogy nekem valamiért ezek, nem tudom, de hogy nekem nem jöttek be, nekem nem jött be a Venom fej sem, nekem nem jött be a megtorló fej sem, én nekem nem tetszett a vasember sisak sem, és tényleg, tehát, hogyha megkapnám, tegyük fel ajándékba ezt az Infinity Gauntlet szettet, akkor természetesen azonnal összeraknám és kiraknám valahová a polcra, mert hogy jól néz ki, de hogy annyira nem érzem jónak, hogy én magam bemenjek a boltba és kifizessek érte 25 ezer forintot és összerakjam. Tehát, hogy ennyire nem tetszik. Úgyhogy, ja, tényleg, tehát, hogy én nagyon-nagyon örültem volna neki, hogyha egy igazán masszív kesztyűt lehet megépíteni, amiben még a kezemet is bele lehetett volna tenni, az lett volna non plus ultra. Tehát, hogy azt simán, tehát azzal így szaladgáltam volna a lakásban, és mindenkinek mutogattam volna, hogy ho-ho, csettingettem volna, viszont ez a picike kis kesztyű, ez nem, ez not my cup of tea. De igen, tehát egyébként a Benatar az egyébként rajta van a kívánság listámon, azt nagyon-nagyon szívesen összeraknám. Tehát, hogy az a hajó, az nagy, jól néz ki, órákig lehet építeni, az ilyen nekem való készlet. És ugye nyilván emlékeztek, hogy tényleg nekem a mániám az, hogy egy Lego készlet igazán nagy legyen. Tehát láttátok, remélem, hogy sokan láttátok, mikor megépítettem ugye a LEGO hírharsonát. Én az ilyen szetteket szeretem, amivel ilyen 6-8 órát el lehet szöszölni. Nyilván streamben sokkal tovább tartott, hogyha nem streamben raktam volna össze a hírharsonát, akkor valószínűleg ilyen 6-7 óra alatt befejezem. Én az ilyen szetteket szeretem, amivel ilyen órákra ki tudok szakadni a hétköznapokból, és így órákra el vagyok vele, és csak azzal foglalkozom, közben szól valami zene, vagy megy egy sorozat, amit így félszemmel nézek, mert ugye annyira nem érdekel, de hogy mégsem csendben legyek. Nekem akkor igazán kikapcsolódás a legózás, hogyha órákon keresztül művelhetem, és szerintem egyébként ezt a Thanos kesztyűt, hát maximum egy óra lehet összerakni, vagy másfél. Úgyhogy ezért sem áll annyira közel a szívemhez. Közben megérkezett Oberon, és nem tudom, észrevettétek-e, de tartok nektek egy kis ízelítőt abból, hogy ő hogy viselkedik LEGO közelében. Tehát, hogy nem az van, hogy nem az van, hogy így végig trappol rajta, hanem figyel arra, hogy hova teszi a lábát. És ő így közlekedik egyébként minden LEGO közelében, ezért nincsenek tőle alapvetően veszélyben a LEGO-im. Szia, Hobika! Minden rendben van. Tudom, most nem veled foglalkozom, nem csak téged simogatlak, meg gyömöszöllek, tudom, hogy ez neked nagyon rosszul esik, de hogy most tudod, most ez a streamelős cucc van, amikor ott a kamera másik oldalán lévő emberekkel foglalkozom. Majd, hogyha végeztünk, lekapcsolom a lámpát, meg kikapcsolom a kamerákat, utána megint tiéd lesz a főszerep. Most viszont egy picit még ki kell bírnod, hogy nem veled foglalkozom. Igen, neked nagyon rossz, tudom. Macskának ilyen rossz dolga még nem volt a világ életben sehol. Tehát, hogy az utcán kóborló macskáknak nincs olyan rossz sor, mint neked. Igen, tökéletesen igazad van. A vizemet akarod? Komolyan? A vizemet akarod? Mert nem fél bele a fejed, látod? Olyan mélyen, olyan sok vizet kiittam már belőle, hogy nem tudod kiinni belőle a vizet. Tudom, drámai. Más macskák a pocsolyából isznak, te meg a poharamból. Érezd már a különbséget, cica. De tényleg, hát becsüld meg magad. Elképesztő ez a macska, komolyan mondom. Igen, eljöttünk. Eljutottunk egyébként arra a pontra, amikor ki lehet váltani a juti falatot a cicának, és Bogyi kiváltotta a simogatást is, úgyhogy megkapja a cica az extra simogatást, bár nem érdemli meg, hiszen tolja a hisztit folyamatosan. Ott van egyébként a víz a földön. A stream előtt direkt készítettem neki a tálkájába friss vizet. De nem. Na. Azért okosan. Na, ez volt az a pillanat, amikor már nem volt annyira odafigyelő a cica. Istenem, csak úgy hullik a szűrőd. Na. Obi, most dicsértelek meg, hogy milyen ügyes vagy, és mennyire vigyázol. Te meg itt mit csinálsz? Rontod a hitelemet. Komolyan, elképesztő vagy. Na, jutalomfalat. Kár volt megdicsérni, látod? Igazuk van a nézőknek. Hihetetlen. Na gyere. Obzi, gyere. Gyere szépen. Gyere fel. Nem áll majd én dobálom neked a földre. Gyere szépen, gyere. Gyere, előbb is sikerült feljönnöd legalább 5-ször. Csináld meg újra. Obzi, gyere. Gyere. Ilyenkor nyilván nem jön fel az asztalra. Itt van a kaja. Itt van minden. Ő a földön nyávog. Eddig mindig fel tudod. Gyere ide. Gyere te. Hát komolyan, még egy ilyen hisztigépet, mint te, elképesztő vagy. Na! Istenem! A világ összes juti falatja kiborult a földre. Ő meg nem vette észre. Tehát, hogy ennyire butácska ez a macska, hogy alattam minden tele van. Minden tele van juti falattal. Ő természetesen nem vette észre. Most egy picit eltűnök, hogy felszedjem a szőnyegről a juti falat hegyeket. Visszatértem. Köszönöm a türelmet. Na, ő most egy darabig. Obika, ott vannak a juti falatok a lábodnál. Szedd már össze őket. Hihetetlen. Ott van. Hagytam neki a földön kiszóródott jutalomfalatokat, hogy most így ellegyen a következő 15 percben azzal, hogy fölporszívózza őket. Nem, ő nyávog. Nem, nincs már a toppon a cica, azt kell, hogy mondjam. Na, közben láttam ám, hogy ki lett váltva a random Funko Pop figura, viszont most nem szeretnék elszaladni random Funko Pop figuráért, úgyhogy azokat a pontokat majd szépen visszaadom neked, Sonic, és legközelebb, amikor sima beszélgető stream lesz, akkor be lehet őket váltani, és Jézus kiemelte, mert nagyon fontos, hogy remélem nem baj, hogy megtrollkodom a legós adást, néhány apró, de fontos infóval bejelentették az új Transformers filmet, és szerintem nem csak én fogok elalélni, hanem te is, Bét. Na, hát őszinte leszek, én minden Transformers filmet ilyen 3 km távolságból figyelek, tehát hogy nem is tudom, túl vagyunk most már, jól emlékszem, 6 Transformers filmen, abból 2-re lehet azt mondani, hogy jó volt, úgyhogy én óriási nagy távolságtartással kezelek mindenféle Transformers filmes információt. Nagyon boldog leszek, hogyha végre kapunk majd egy Transformers filmet, ami nézhető, meg szórakoztató, de hogy abból kiindulva, hogy eddig milyen Transformers filmeket kaptunk, hát én úgy gondolom, hogy majd hiszem, ha látom, hogy jön egy Transformers film, közben mondja, írja Jézus a chatben, hogy Transformers Rise of the Beasts, Peter Cullen visszatér Optimus vezér hangjaként, full reboot, az 1994-es év Brooklynjában fog játszódni, és a Generation One történetek vannak rá a legnagyobb hatással, és a Terror Cons transformerek lesznek a fő ellenfelek. Na, hát ez így alapvetően nem hangzik olyan rosszul, de mondom, tehát, hogy én már annyi szörnyű Transformers filmet láttam, hogy nincsenek jelen pillanatban nagy reményeim, hogy majd ez jó lesz. Úgyhogy meglátjuk. Tényleg, kapjunk végre egy igazán jó Transformers filmet, én benne vagyok, de hogy így a minimumon tartom az elvárásaimat, így nem érhet olyan elképesztően nagy csalódás. És egyébként az van, hogy ma estére egyébként ennyit terveztem, ugye a ma esti fő témánk az a Lego Super Mario volt, és közben Ghosty kérdezi még, hogy nekem hogy tetszenek a What If tematikájú legók. Hát eddig ugye én legjobb tudomásom szerint egyetlen egy What If tematikájú legót jelentett be a Lego. Ugye az a Sakaar bolygón épült vasember páncél, és ugye a készlet tartalmazza az őrzőt, ugye jaj, nem, benne van ugye Tony Stark, illetve benne van Valkür, ez a három minifigura van benne, és hát őszintén szóval nekem nem tetszik ez a készlet, mert hogy megint kapunk egy nagy vasember páncélt, ami nem néz ki kifejezetten jól, és az a vasember páncél egyébként átalakítható egy versenyautóvá. Hát ez nem olyan LEGO készlet, ami engem izgalomba hoz. Úgyhogy biztos, hogy nem fog bekerülni a gyűjteményembe. Egyetlen egy dolog van benne, ami érdekes, az az őrző figura, viszont nyilván azért az egy figuráért nem fogom megvenni a, nem tudom, valószínűleg ilyen 15 és 18 ezer forint között lesz valahol az ára. Az nekem egy picit sok érte, úgyhogy nem egyelőre azért a szettér nem rajongok, viszont ettől függetlenül kíváncsi vagyok rá, hogy milyen más what if készleteket fog még piacra dobni a LEGO. És magát az animációs sorozatot, azt egyébként nagyon várom, azt tudni kell, hogy a what if az egy animációs Marvel sorozat lesz, ami idén nyáron fog felkerülni a Disney Plus kínálatába, és a what if képregényekhez hasonlóan ez az animációs sorozat is egy olyan történeteket mesél el, amik különböző párhuzamos univerzumokban játszódnak, ahol egészen másképp alakultak a dolgok. Abika, megdicsérlek, és ez a hála, hogy a farkaddal így kiütöd ezt a szerencsétlen LEGO figurát? Hát szedd már össze magadat, tényleg. Hihetetlen vagy. Már kaptál jutifalatot, meg minden. Megint a vízemre pályázol, nem kapod meg a vízemet. Fejezd be a hisztikézést. Szóval, tehát hogy ez az animációs sorozat például azt fogja elmesélni, hogy mi lett volna, hogyha Agent Carterből lesz Amerika kapitány, vagy Steve Rogersből lesz pókember, vagy például mi lett volna, hogyha nem Bruce Banner, hanem Tony Stark kerül ugye a Sakaar bolygóra. Tehát, hogy ilyen mindenféle kicsavart történetek lesznek. Animációs sorozat lesz, viszont a szereplők hangját ugyanazok a színészek fogják adni, akik az élő szereplős filmekben is, úgyhogy én már nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz ez a sorozat. Ha emlékeim nem csalnak, akkor valamikor augusztusban fog felkerülni a Disney Plus-ra hetente egy epizód talán. Ebben nem vagyok egészen biztos, de hogyha nem csalnak az emlékeim, akkor tényleg nyáron fog jönni. Nyáron fog jönni a what if. Szervusz, Oberon, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Ja! Úgyhogy igen. Ami egyébként a... Most hamarosan ezt a mai streamet egyébként lezárom, és ami a heti streameket illeti, azt tudom mondani, hogy szombat reggel biztos, hogy lesz egy Pod of the Morning Dave-vel közösen, aztán szombaton és vasárnap az a tervem, hogy újra össze fogom rakni a LEGO R2D2-t, nem az új változatot, hanem az egyel korábbit. A hétvégén kifehérítettem a megsárgult LEGO elemeket. Ugye, aki rendszeres nézője a streamnek, az tudja, hogy néhány héttel ezelőtt egy streamben szétszettem az ekkora gyűjtői LEGO R2D2-t, méghozzá azért, mert az elmúlt, ha jól számolom, akkor az elmúlt 8 évben megsárgultak a fehér alkatrészek ezen a LEGO szetten, úgyhogy szétszettem, a hétvégén kifehérítettem őket, és most hétvégén az a terv, hogy két stream keretében össze fogom rakni, úgyhogy ami biztos erre a hétre, hogy szombat reggel jövök Dave-vel, aztán szombat délután ilyen 4 óra magasságában elkezdem összerakni az R2-t, valószínűleg egy ilyen 3-4 óra hosszán keresztül biztos, hogy építeni fogok, közben természetesen beszélgetek veletek mindenféle témákról, aztán vasárnap szintén 4 órakor folytatni fogom az építést, úgyhogy ez a jelenlegi terv, és egyébként úgy gondolom, hogy a vasárnapi építés közben beszélgethetünk egyébként majd a Loki-nak az új részéről is, külön Loki kibeszélőt nem tervezek erre a hétre. jelen pillanatban azt úgy látom ezt a hetet, hogy még 3 stream lesz, egy szombat reggel, egy szombat délután, egy pedig vasárnap délután. Szerda, csütörtök és péntek nem tervezek most streamet, mert megint elég húzós hetem van, de szombat reggel 9-kor folytatódik majd a buli dévvel, és gyakorlatilag ezzel is szeretnék búcsúzni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, meghallgattátok a Lego Mario-ról szóló gondolataimat, megnéztétek, hogy hogy működik, beszélgetetek velem meg minden. Remélem, hogy ti is legalább annyira élveztétek, mint én. További nagyon kellemes keddestét kívánok, és hogyha esetleg valaki még nem csatlakozott volna a Discord szerverünkhöz, annak javaslom, hogy tegye ezt meg, beraktam a chatbe a Discord szervernek a linkjét, ugye a Discord szerveren egyrészt mindig lehet értesülni arról, hogy mikor lesznek streamek, mert hogy ott van menetrend, mindig amikor indul a stream, akkor külön jelzem mindenkinek, hogy lehet jönni nézni, illetve van egy csomó tematikus csatornánk, ahol lehet beszélgetni két stream között, egész jó kis közösségünk gyűlt már össze, úgyhogy mindenkit arra tudok ösztönözni, hogy csatlakozzon hozzánk, van egyébként szeretnék valamit szoba is, ahol lehet egyébként olyan csatornákat kérni, ahol a számotok kedves témákról lehet beszélgetni, úgyhogy gyertek, gyertek, és aztán folytatnám, hogy szombaton is gyertek majd, csatlakozzatok hozzám, illetve az este hátralévő részéhez is jó szórakozást kívánok, pihenjétek ki magatokat, holnap már szerda van, ami azt jelenti, hogy eltelik a hét fele, szerdától már nincs is olyan messze a szombat, nyilván 9:30 szombat reggel korán van, de mivel már nagyon régen volt Dave-vel közös beszélgetésünk, szerintem most egy kivételesen jó adás várható, úgyhogy mind a ketten várunk majd titeket szeretettel. Tényleg nagyon szépen köszönöm újra, hogy itt voltatok, legyetek jók, találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!